1-р Тесалоник 3 дугаар бүлэг. Тиймээс бид үүнийг цаашид тэмчиж чадхаан болж өөрсдөө Афинд үлдэхин дээр юм гэж бодоод Христийн сайн мэдээ доторх Бурхны хамтран зүтгэгч бидний дүү Тимотийг та нарын итгэлийн тухайд та нарыг урамшуулан баталгаажуулахын тулд явуулсан. Тэгснэр эдгээр зовлонгоор хинч үүмүлэгдэхгүй юм. Учир нь бид үүний тулдал заяагдсныг та нар өөрсдөө мэднэ. Учир нь бид та нартай байх үедээ бид зовлон эдлэх гэж байна хэмээн өрчилж хэлсээр байсан. Та нарыг мэдэж байгаачлан тийхүү болж өнгөрлөө. Тиймээс би үүнийг цаашид тэвчиж чадахгүй болов. Тэгэд соригч та нарыг сорж бидний хөдлөмөр гими хоосон зүйл болсон байх вэ хэмээн айсандаа та нарын итгэлийн талаар мэдхийн тулд би хүн илгээсэн юм. Харин Тимот та нарын тэндээс сая ирээд та нарын итгэл болон хайрын талаар сайн мэдээг, мөн та нарын биднийг үргэлж сайнаар дурсан, бид та нарыг харгасан гэж хүсдгийн адил та нарын мөн биднийг харгасан гэж хүсдгийг чинь бидэнд дуулгав. Тиймээс ахдуу нараа, та нарын итгэлээр бид бүгд ачигдл зовлон дотроо та нарын талаар тайтгарав. Учир нь та нар эзний дотор баттай зогсдог байхаваас идүүгээ бид амьд байна. Учир нь бид өөрсдийн Бурхны өмнө та нараас болж баярладаг бүхий л баяр хөөргийн хариуд нь та нарын төлөө ямар талархлыг Бурхан дөргиж чадах вэ? Бид та нарын нүур царайг харж итгэлд чинь юу дутагдж байгааг нь дүүргэхсэн хэмээн өдр шүнгүй үлэмж хичээнгүйлэн залбирч байна. Бидний Бурхан ба эцэг өөрөө болон бидний эзэн Есүс та нар руу очих замыг маань заах болтугай. Бид та нарын төлөө байдаг шиг эзэн та нарыг бие биенэ болон бүх хүнийг хайрлах хайр дотор өсгөн бялхуулах болтугай. Ингэснээр бидний эзэн Есүс өөрийн бүх ариун хүмүүстэй хамт ирэхэд бидний Бурхан ба эцгийн өмнө ариун байдал дотор тэр та нарын зүрхийг гим зэмгүй гэж батлах юм. Амен.